dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart za 2799, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 lutego, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie bez medalu w Pjongczangu po pierwszej serii. Apetyty były ogromne. Kamil Stok i Stefan Hula mieli czołowe miejsca. Ostatecznie nie wylądowali na podium. Poza tym w serwisie Trójki niemiecka kanclerz, która liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską. A na koniec zajrzymy za ocean. Stany Zjednoczone walczą z grypą. Stok czwarty, Hula piąty. Już wszystko jasne po olimpijskim konkursie skoków narciarskich w Pjongczangu na obiekcie normalnym. Naszym nie udało się zdobyć medalu. Zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger. Drugie miejsce zajął Norweg Johan André Forfang, a trzecie jego rodak Robert Johansson. Maciej Kot był 19, a Dawid Kubacki nie wszedł do drugiej serii. Dodajmy, że pierwsza seria była znakomita dla Polaków. Stefan Hula był pierwszy, a Kamil Stok drugi. A więcej o tym, co dzisiaj działo się w sporcie, powiemy w serwisie sportowym Trójki. A teraz pozostałe tematy. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za obozy koncentracyjne. Mówi o tym niemiecka kanclerz Angela Merkel. Wywiad z nią opublikowano na oficjalnej stronie jej urzędu. Były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność trwa i każdy niemiecki rząd tę odpowiedzialność przejmie. Niemiecka kanclerz była pytana też o polską nowelizację ustawy o IPN-ie, wprowadzającą kary za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Stwierdziła, że nie chce mieszać się w polskie prawodawstwo. Merkel odniosła się też do wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Niemczech. Cieszę się, że polski premier Mateusz Morawiecki przyjedzie na wizytę inaugurującą do Berlina. Spotkałam się z nim już podczas Rady Europejskiej w Brukseli. Liczę na dobrą współpracę między naszymi krajami. W tym roku obchodzimy 27. rocznicę zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na tej podstawie udało się zbudować stabilne partnerstwo między Polską a Niemcami, nawet jak pojawiają się różnice zdań w niektórych kwestiach. Szef rządu ma być w Niemczech w przyszłym tygodniu. 35-letni mężczyzna zginął podczas wycinki drzew. Do wypadku doszło w miejscowości Olszewo Góra w gminie Jedwabne. Prawdopodobnie podczas prac związanych z wycinką drzew 36-letni mężczyzna został przygnieciony przez drzewo. Wstępnej pomocy medycznej udzielała mu kobieta, która była na miejscu zdarzenia. Prawdopodobnie była podczas prac z tym mężczyzną. Po dojeździe pierwszych jednostek Straży Pożarnej mężczyzna był już uwolniony, także tylko przystąpiliśmy w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mężczyzna był reanimowany przez kilkadziesiąt minut. Tak, strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. A z Andrzejem Kalinowskim ze Straży Pożarnej w Łomży rozmawiał Paweł Wandołowski. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Epidemia grypy w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie służby alarmują, że sytuacja się pogarsza. Wzrost zachorowań notuje się od 2 miesięcy. Choroba zbiera śmiertelne żniwo. Z powodu powikłań po grypie w tym sezonie zimowym zmarło już ponad 60 dzieci. W całym kraju liczba hospitalizowanych osób jest największa od blisko 10 lat. Spośród 50 amerykańskich stanów epidemia nie dotarła jedynie na Hawaje oraz do stanu Oregon. Lekarze apelują, że wciąż nie jest za późno, by się zaszczepić, co znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia się grypą. Nie ma dokładnych danych, ale wiadomo jednak, że w ostatnich miesiącach na pogrypowe powikłania zmarło już około 200 osób. Łącznie zanotowano kilkaset tysięcy zachorowań. W niektórych regionach z tego powodu czasowo zamknięto szkoły. Zdaniem amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób nic nie wskazuje na to, by sytuacja w najbliższym czasie miała się poprawić. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na tym kończymy serwis Trójki, a przed nami sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Adam Malecki. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie kolejne mecze w pierwszej pozimowej przerwie kolejce. W trwającym spotkaniu w Szczecinie Pogoń pod koniec spotkania prowadzi aż 4-0 z Sandecją Nowy Sącz. Przed nami jeszcze mecze Krakowi ze Śląskiem i Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków. W Premier League wydarzeniem kolejki były derby Londynu na Wembley Tottenham, lepszy od Arsenalu. Koguty zwyciężyły 1-0 po golu niezawodnego Harry'ego Kane'a. Trwa spotkanie Swansea z Burnley. W bramce ekipy zwali od pierwszego gwizdka sędziego Łukasz

Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, najlepszy adres radiowy na świecie dla Państwa. Myśliwiecka 357. I ten adres przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Zapraszamy do 19. Open up now, baby. There is a place in my heart. Chin up now, sweetness. There is a space in my heart for you. Cały miesiąc został do premiery nowego albumu zespołu Editors zatytułowanego Violence. No to w kąciku na start od ubiegłego tygodnia ich muzyka, nie tylko ta najbardziej oczywista. Oh, początek września 2007 roku i wtedy ukazuje się singiel z tytułową piosenką, również i z płyty, całej płyty drugiego albumu grupy Editors and End Has a Start. Wtedy to były dobre czasy dla kolekcjonerów muzycznych, dlatego że jak się ukazywał taki singiel, to można było kupić różne wersje, a na tych różnych wersjach znalazły się też piosenki, które nie znalazły się na całej płycie. Tak jak i na tym wydawnictwie Open Up i The Picture, właśnie z tak zwanych drugich stron